Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 29 dzień listopada, jest 7. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Posłowie debatowali nad projektami uchwał w sprawie trzech komisji śledczych. Cztery osoby zginęły w wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski w Jaworznie. Kolejnych 12 zakładników Hamasu wyjechało z Gazy i dotarło do Izraela. Sejm wybrał Monikę Horną-Cieślak na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Tę nominację musi jeszcze zatwierdzić Senat. Niemal do północy posłowie debatowali nad projektami uchwał w sprawie trzech komisji śledczych. Mają one zbadać przygotowania do wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym w 2020 roku, użycie oprogramowania szpiegującego Pegasus oraz tak zwaną aferę wizową. Wybrana na Rzecznika Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zapowiada realny udział osób młodych w działalności tego organu. To jest takie symboliczne, aby zastępcą Rzecznika Praw Dziecka była osoba młoda. Wieczór przy Wiejskiej zdominowały natomiast debaty o utworzeniu trzech komisji śledczych. O zasadność wykorzystania systemu Pegasus choćby w sprawie senatora, a dziś posła Brejzy, spierali się Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i minister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podsłuchiwano tych, którzy patrzyli na ręce władzy. I na tym polega ten szwindel. Zgodę na kontrolę operacyjną pana Krzysztofa Brejzy wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Sejm wznowi obrady o 9:00. Wówczas odbędzie się głosowanie nad projektem, który przenosi niedzielę handlową z Wigilii na 10 grudnia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Bruksela była drugim przystankiem na trasie podróży ministra spraw zagranicznych do europejskich stolic poświęconej zmianom w unijnych traktatach. W kuluarach Narady Ministerialnej NATO Szymon Szynkowski-Welsenk rozmawiał także o propozycjach Parlamentu Europejskiego. Są też przedmiotem uwagi zarówno ministrów zajmujących się sprawami europejskimi, jak i ministrów spraw zagranicznych. Z kilkorgiem z nich miałem okazję porozmawiać, czy też umówić się na wizyty w najbliższych dniach w ich stolicach. Żeby wymienić te doświadczenia, skonfrontować te obszary, w których my dostrzegamy te zagrożenia, jak patrzą na to nasi partnerzy. Do zmian unijnych traktatów sceptycznie odnosi się lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk powiedział, że decyzja jest w polskich rękach oraz każdego innego państwa narodowego. Podkreślił też, że jeżeli jego rząd zostanie zaprzysiężony, to będzie tłumaczył w Brukseli, że jest to czas na bardzo ambitną politykę europejską, ale niekoniecznie na takie zmiany w traktatach, jakie zasugerowano w pracach Parlamentu Europejskiego. Możecie być Państwo spokojni i na pewno nic o Was bez Was. Nikt nie będzie żadnej decyzji, także w skali całej Europy, Polsce narzucał. Między innymi po to starałem się o zwycięstwo w tych wyborach, żeby to znowu Polska jakby wpływała, nie powiem narzucała, ale żeby Polska wpływała na decyzje Europy, a nie odwrotnie. To my będziemy rozstrzygać o tym, jakie będą kierunki zmian w Unii Europejskiej i to macie Państwo zagwarantowane. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wzywają sejmową większość do rozpatrzenia projektu uchwały, w którym Sejm wyraża sprzeciw wobec zmian unijnych traktatów. Cztery osoby zginęły w wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski w Jaworznie. W szpitalu są dwaj ranni górnicy. Do wypadku doszło na poziomie 500 metrów. W ten rejon skierowana została 6-osobowa brygada wyznaczona do płukania rurociągu podsadzkowego. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy, w czasie prac doszło do niekontrolowanego wypływu wody i rozerwania rurociągu. Akcja ratownicza trwała do godziny 20:35. Na powierzchnię przetransportowano ciała czterech osób. To pracownicy zakładu górniczego Sobieski. Pozostałe dwie osoby przewiezione zostały do szpitali. Pracownikom oraz rodzinom ofiar i poszkodowanych zapewniona została opieka psychologa. Mówił Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. Prezydent i premier przekazali rodzinom ofiar wyrazy współczucia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Według Ministerstwa Zdrowia w ciągu poprzedniej doby odnotowano ponad 3000 nowych przypadków COVID-19 na ponad 6000 wykonanych testów. Krajowa konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz powiedziała, że jest coraz więcej zakażeń nowym wariantem Kraken. Coraz szerzej występuje tak zwany Kraken, czyli XBB.1.5. Lada moment pojawią się szczepionki, które są przygotowane, nakierowane właśnie na ten wariant. No i myślę, że warto już zaplanować sobie czas, tak aby móc się zaszczepić. Szczepionki mają dotrzeć do Polski w tym tygodniu, a szczepienia rozpoczną się 6 grudnia. Kolejnych 12 zakładników Hamasu wyjechało z Gazy i dotarło do Izraela. Ich uwolnienie było możliwe dzięki obowiązującemu jeszcze do dziś zawieszeniu broni. Wśród uwolnionych są głównie osoby starsze. Grupa, która dotarła do Izraela przez Egipt, liczy 10 Izraelczyków oraz 2 tajskich robotników. To oznacza, że w sumie Hamas uwolnił 92 zakładników porwanych 7 października. Szacuje się, że do niewoli trafiło wówczas około 240 osób. Na wolność ma wyjść kolejnych 10 zakładników, ale premier Benjamin Netanyahu zapowiada, że ostatecznie Izrael sprowadzi wszystkich porwanych. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby sprowadzić do domów wszystkich zakładników, nie tylko kobiety i dzieci. Wszystkich. Izrael uwolnił kolejnych 30 palestyńskich więźniów, kobiety i nastolatków, którzy byli za kratkami pod zarzutami terroryzmu. W sumie na wolność wyszło 180 przetrzymywanych Palestyńczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zawieszenie broni kończy się dziś. Jeśli nie zostanie przedłużone, to w następnych dniach spodziewane są intensywne bombardowania izraelskiej armii. Wojsko będzie też nadal prowadziło działania na lądzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień zapowiada się pochmurnie, zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia głównie we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu około 8 cm, w pozostałej części kraju możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach ujemne wartości, dzisiaj w ciągu dnia minus 5 na północnym wschodzie, do minus 2 w centrum, 0 na zachodzie i 1 stopień na plusie nad morzem. Na Podkarpaciu minus 7, tutaj najchłodniej, wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Minut po 7:00 pora na Trójkę. W jednym z niemieckich landów eksperci protestują przeciwko dalszej cyfryzacji szkoły. W apelu do władz piszą, że nauczanie przy pomocy tabletów nie czyni dzieci mądrzejszymi, ale głupszymi. Państwa komentarze w tej sprawie. 2:27. Jesteśmy bardzo ciekawi, co państwo myślą o tym. A w środę ruszają Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet. Trzymamy kciuki i nieco więcej o tym powiemy w tej godzinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po siódmej, pora na trójkę. Państwa głosy w sprawie konfliktu Grecji i Wielkiej Brytanii. Spór dotyczy rzeźby, a właściwie zbioru rzeźb, których to Wielka Brytania nie chce Grecji zwrócić. Do Anglii. Anglia to chyba jeden z największych krajów, w którym największym rabunkiem się chyba przysłużył zwłaszcza, gdy opuszczał kolonie brytyjskie. Byłem w takiej niedzieli, zabrali wszystko, nawet całe elektrownie zabierali. Natomiast na przykład Wybrzeże Kostifoniowej, które było pod panowaniem kolonii francuskiej, no to tam normalnie wszystko działa. Dlaczego my jako Polska nie żądamy tego, co nam ukradli? Wszystkie wojny przejechały przez nas jak walec. Rozgrabili nas wszyscy, od średniowiecza do teraz. Wszyscy w koło mają wszystkie nasze piękne rzeczy. Wystawiają, cieszą się, że one tam są. Byłem w Szwecji, oglądałem wszystkie nasze rzeczy, które tam są powystawiane i nawet są napisy, to z Polski. Ruscy to nam ukradli 90% Polski, łącznie z szynami i płotami, co zdejmowali z domu, jak uciekali stąd. W Niemczech wszędzie tego jest i jakoś nic nie możemy odzyskać. Dlaczego to prawo zawsze jest tak ułożone przez tych, co zwyciężyli? No, czyli są mocniejsi. Ułożyli tak, że nie da się nic zrobić. Dziękujemy za ten komentarz. 2 2 7 3. Oczywiście w każdej sprawie można się skontaktować z redakcją Trójki, a pierwszymi mocarstwami kolonialnymi, przypominamy, były Hiszpania i Portugalia. Następnie do grona mocarstw kolonialnych dołączyły Holandia, Anglia, Francja i Rosja. Kwestią zwrotów majątku zagrabionego na przykład w czasie wojny na pewno będziemy się jeszcze przyglądać, no i ten temat pewnie jeszcze będzie wracać do dyskusji. A przed nami już teraz Hej i Sik. Za chwilę nieco więcej o wykorzystaniu tabletów w edukacji. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie to nie. Yeah. kwadrans po siódmej, pora na trójkę. W jednym z niemieckich landów eksperci protestują przeciwko dalszemu cyfryzowaniu szkoły. W apelu do władz piszą, że nauczanie przy pomocy tabletów nie czyni dzieci mądrzejszymi, ale głupszymi. Z wprowadzenia tabletów w przedszkolach zrezygnowała również Szwecja. A jak to wygląda w Polsce? Mam przyjemność rozmawiać z nauczycielką i autorką bloga Baba od Polskiego, Anetą Korycińską. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. I co pani na to? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno w przedszkolach to jest zły pomysł, na tym etapie jeszcze. A to z wielu powodów, między innymi dlatego, że to jest ten czas, kiedy my kształtujemy motorykę małą. Dzieci teraz bardzo często muszą korzystać z takich metod aktywizowania ręki. Kiedyś mieliśmy zabawy paluszkowe chociażby. Dzisiaj już tego się nie robi, bo wszystko mamy jednym paluszkiem, ewentualnie później kciukiem, jeżeli chodzi o smartfony. Mhm. A na laptopie łatwo wszystko możemy przesuwać i nie mamy różnych struktur. Ten świat jest płaski, nie ma zapachów. I to oczywiście ma później wpływ na integrację sensoryczną. Nawet mówi się o cyfrowej demencji, teraz powstał taki nowy termin autyzmu cyfrowego. Ja mam z tym terminem duży problem, przez to, że ludziom może się kojarzyć, że jest to coś nabytego, autyzm, przez to użycie tego słowa, ale właśnie takiego trudności w rozwoju z powodu właśnie tej nadmiernej cyfryzacji w młodym wieku, kiedy nasze mózgi się kształtują. Magdalena Bigaj, świetna autorka książki Wychowanie przy ekranie, mówi po prostu, że my mamy nadal biologicznie przecież mózg second handu po przodkach, więc nasza biologia nie nadąża nad tymi wszystkimi zmianami technologicznymi i w przedszkolu to bardzo dobrze widać. Dzieci szybko uczą się korzystać z ekranów, bo szybciutko przesunę coś palcem i mi się trafia, a w życiu już, żeby wsadzić ten klosek w dziurkę, żeby popróbować, żeby się pobawić różnymi strukturami, w galarecie, w piasku, w tych wszystkich rzeczach, które też są nieprzyjemne sensorycznie, no to już trzeba włożyć dużo energii. Czyli jesteśmy trochę winni jako rodzice, prawda? Bo często ten smartfon czy tablet to jest taki sposób na to, żeby wytrzymać na przykład w kolejce, jakoś kupić sobie odrobinę tego czasu, wolnego czasu dla siebie. No i często wciskamy dzieciom po prostu te urządzenia po to, żeby mieć temat z głowy, mówiąc tak ogólnie. Nie chciałabym mówić o winie, tylko raczej o zmęczeniu. My jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni, bo my też żyjemy w takim świecie przebodźcowania, gdzie już mamy nie tylko życie bieżące i zadania, takie, które widzimy w świecie realnym, ale też bardzo dużo już mamy obowiązków w sieci. I to powoduje, że nasze mózgi przecież też są second handów. Nie nadążamy. I z drugiej strony, dając dziecku właśnie ekran czy telefon, żeby chwilę się sobą zajęło, bo już nie dajemy rady, zapewniamy mu wspaniałą nagrodę, która jest wielką pompą dopaminową, którą ma to dziecko za sobą. I wtedy już trudno jest na coś poczekać, bo tutaj mamy szybko reakcję. Już jeżeli mamy do czynienia z dziećmi starszymi, chociażby takimi, którzy korzystają z social mediów i wchodzą na TikToka, chociażby, gdzie mają filmy spersonalizowane, które bardzo szybko się zmieniają, to jest takie Witkacy powiedział, że to jest wielkie nienasycenie. My chcemy więcej, więcej, więcej. Mhm. A trudno nadążyć w życiu za tym. Ale żeby nie dominować, to jeszcze musimy o tym powiedzieć, żeby nie było, że kurczę, najgorsza rzecz na świecie ekrany, bo to nie jest tak. Tak jest, żeby faktycznie jakby nie zrzucać całej winy na urządzenia i na postęp technologiczny, no bo jego nie da się zatrzymać i nasze dzieci będą żyły w świecie cyfrowym, tak samo jak my żyjemy w świecie cyfrowym i dobrze przyjąć edukację związaną z tym, jak poruszać się bezpiecznie również w tym świecie, jak rozumieć ten świat. Myślę, że dorośli mają kłopot często, sami padamy ofiarami różnego rodzaju procesów typu fake newsy, czy na przykład oszustwa internetowe. Jeżeli uda się zawczasu dzieci nauczyć poruszania w świecie cyfrowym, to też być może utrudnimy trochę oszustom wszelkiej maści sprawę, bo kolejne pokolenie będzie już nieco lepiej zorientowane. Jeżeli nie przedszkole, to kiedy ten ekran powinniśmy jeszcze tak krótko oczywiście wprowadzić? Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że do drugiego roku życia zupełnie nie podajemy dziecku ekranu, nie pokazujemy. To też jest trudne, bo my korzystamy już nawet przy noworodkach przecież z telefonów, bo załatwiamy tam wiele spraw. Do piątego roku życia mówi się, że maksymalnie 1 godzina dziennie w takich krótkich setach, po 15 minut chociażby, ale na przykład media społecznościowe, taki kontakt, no i zawsze powinien być kontrolowany i ta rozmowa z dorosłym powinna być, to dopiero od 8 klasy szkoły podstawowej. Dziękuję pięknie w takim razie. Temat jest bardzo obszerny i mam nadzieję, że uda się jeszcze nieraz spotkać się na antenie i o tym porozmawiać. Aneta Korycińska była gościem Trójki, nauczycielka i autorka bloga Baba od Polskiego. Dziękuję pięknie i dobrego dnia życzę. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. Edukacja cyfrowa, pojawia się to hasło popularne coraz bardziej. 24 minuty po siódmej. Tablety dawać dziecku czy nie dawać? Uważam, że 90% edukacji można rozpracować w systemie online bez towarzystwa nauczyciela. Wystarczy, żeby mądre głowy zebrały się i ułożyły porządne programy, gdzie krok w krok od literki A przez działanie 2 plus 2 dzień w dniu dziecko wykonuje zadania i je zalicza na tablecie, potem na komputerze i tak dalej. Przyczyna, dlatego tak się nadzieje, to jest albo jest to zbyt dochodowy biznes, żeby zrezygnować z tego, żeby nauczyciele zarabiali, albo po prostu nie mamy w Polsce mądrych ludzi. No, czy tablety mogą zastąpić nauczyciela? Faktycznie? Czy podzielają Państwo tę opinię naszego słuchacza? 2 2 i 7 3. Kiedy i od którego wieku i czy stosują Państwo smartfony, tablety w wychowaniu swojego dziecka? Co Państwo sądzą na ten temat? Te wszystkie głosy oczywiście zbieramy. 25 minut po siódmej. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. kółkiem w grze, kółkiem w maszynie. Żyjesz w zamkach pośród chmur, na ich wieżach, nie chcąc wiedzieć ani czuć, dokąd zmierzasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. To życie twe. To życie twe. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski, Samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Dzisiaj około 19.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? LSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 7.30. Przenosimy się na drogi. Kolejny raport przed nami. Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? No niestety, ale dla tych, którzy teraz wybierają się w podróż czy też do pracy, no to zagęścił się mocno ruch. Tak jest między innymi na południu kraju, obwodnica Krakowa. Już tutaj ciasno nam się mocno zrobiło. Za węzłem Kraków Południe kierowcy zwalniają i w spowolnieniu korku jadą po węzeł Kraków Mirowski. Tutaj też trudne warunki jazdy, bo zimowe. Podobna sytuacja na Śląsku. Tutaj też duży ruch już na trasie między Sosnowcem a Katowicami. S86 mocno zakorkowana na jezdni w stronę Katowic. No i też przebudowywana jedynka Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza. Teraz już ten korek jest w obu kierunkach. Dolny Śląsk. Tutaj sytuacja wygląda nie najgorzej, choć już kierowcy zwalniają na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia. Na A4 przed Bielanami Wrocławskimi utworzył się na razie przynajmniej niewielki korek. Oby tak zostało. Jeśli chodzi o Mazowsze, to kłopoty z przejazdem oczywiście na S8. Jest dnia w stronę Wrocławia, ale już bardzo mocno też zakorkowane ulice miasta, zwłaszcza most Łazienkowski, na którym doszło również do kolizji. W związku z tym mamy spowolnienia. Podobnie most Poniatowskiego, jeśli ktoś chciałby ominąć Łazienkowski. Tu również mamy kolizję i w związku z tym spory korek w stronę centrum. Północ kraju, kłopoty z przejazdem oczywiście na przebudowywanej obwodnicy Trójmiasta przed węzłem Gdańsk-Południe. Kierowcy mocno zwalniają jadąc w stronę Łodzi. No i też uwaga, bo północno-zachodnia Polska, to tutaj mamy najwięcej w tej chwili opadów, które powodują spore spowolnienia na przykład na trasie między Koszalinem a Kołobrzegiem. Czas na serwisy Trójki w skrócie. Karolina Kozińska. Po południu w Sejmie premier przedstawi informacje na temat sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej w związku z protestem przewoźników. Ten trwa od ponad 3 tygodni. Przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz. Wyłączona z tego ma być pomoc humanitarna i zaopatrzenie dla wojsk ukraińskich. Minister obrony poinformował, że Polska zakończyła pierwszy etap dostaw samolotów FA-50. Do Warszawy przeleciały 11 i 12 egzemplarz. Pierwsze dwa samoloty dotarły do naszego kraju w lipcu. Dostawy przewidziano dla 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Minister rolnictwa zapowiedziała, że Polska będzie walczyć o dopłaty do cen kukurydzy, kontynuację kredytów płynnościowych oraz utrzymanie stawek podatku rolnego na dotychczasowym poziomie. Rolnicy zapowiadają, że protest zakończą, jeśli zrealizowane zostaną ich postulaty. Grupa wszystkich 41 robotników uwięzionych od ponad 2 tygodni w zawalonym tunelu w Himalajach została wydobyta na powierzchnię. Z wcześniejszych informacji wynika, że żadna z osób przesypanych w 4,5-kilometrowym tunelu pod ziemią nie odniosła obrażeń. Żeby dotrzeć do robotników, ratownicy musieli przewiercić skały, gruz, beton oraz elementy maszyny, które zostały zgniecione w momencie zawalenia się tunelu. Pełen serwis o 8. A 8 za 27 minut. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła poprawkę do projektu zakazu handlu w tegoroczną Wigilię. Ograniczeniem nie będą objęte m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, punkty weterynaryjne czy placówki pełniące usługi pocztowe. Procedowany w Sejmie projekt zakłada, że jeśli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na 24 grudnia, to sklepy będą mogły handlować w dwie poprzedzające niedziele, czyli 10 i 17 grudnia i czynne będą w pełnym wymiarze godzin. Banki udzieliły już prawie 41 tysięcy kredytów w programie Bezpieczny Kredyt 2% na kwotę 745 milionów złotych. Biorąc pod uwagę, że wniosków złożono w sumie blisko 70 tysięcy, to pula środków może zostać wkrótce wyczerpana, mówi wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Przypomnę Państwu, że budżet tego programu na rok 2023 i 2024 wynosi 941 milionów złotych i przewidywano, że zostanie zawartych w tym i kolejnym roku łącznie 50 tysięcy umów. W tej chwili już mamy powyżej 40 tysięcy, więc widać, że ten budżet zbliża się do wyczerpania. Program nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym roku. Do ewentualnego wstrzymania naboru wniosków może dojść w roku przyszłym. Polska Izba Turystyki przedstawiła 10 postulatów rozwoju tej branży. Wśród nich mamy zmniejszenie obciążeń finansowych dla firm turystycznych, aktywizację turystyki krajowej, m.in. poprzez bon turystyczny oraz promocję turystyki przyjazdowej. A polskie linie lotnicze LOT chcą częściej latać z Warszawy do Seulu. Przewoźnik wystąpi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zwiększenie częstotliwości regularnych rejsów na tej trasie do 6 razy w tygodniu. Złoty zyskuje na wartości. Dolar kosztuje dziś rano 3,92 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 4,99 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Sprawdźmy jeszcze sytuację pogodową. Na zachodzie, a także na północy sypie śnieg. Na Pomorzu około 8 cm świeżej pokrywy śnieżnej może się pojawić. W dzień zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia głównie we wschodniej połowie naszego kraju. Teraz na termometrach, no tu najzimniej, Suwałki minus 8 stopni, na północy Olsztyn minus 6, w Gdańsku również minus 6 stopni, w Krakowie minus 4,5, Katowice minus 5 stopni, natomiast najcieplej jest obecnie w Szczecinie. Tutaj niecałe minus 2 stopnie. Dzisiaj najchłodniej na Podkarpaciu minus 7 stopni w ciągu dnia. Wróćmy jeszcze do tematu tabletów w szkole. Dla mnie jest jedna zasada. Młodzież głupieje od internetów i szkoła, i czy przedszkole, czy szkoła podstawowa powinny być wychowane tak jak my na starych elementarzach.

Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych rozgrywane będą w trzech skandynawskich krajach: Danii, Norwegii i Szwecji. Potrwają 3 tygodnie i wyłonią najlepsze drużyny globu po kilkustopniowej rywalizacji, jak to często w przypadku szczypiorniaka bywa. Będzie pierwsza faza grupowa, potem druga faza grupowa z zaliczeniem wyników z pierwszej, a dopiero po tym ćwierćfinały, półfinały i finał. Polki w pierwszej fazie zagrają w duńskim Hering w ramach grupy F. Zagrają z drużynami Iranu, Japonii i Niemiec. Awans do kolejnej fazy wywalczą 2 najlepsze zespoły i można oczekiwać, że biało-czerwonym się to spokojnie uda. Ocenia była reprezentantka, komentatorka piłki ręcznej Iwona Niedźwiedź. Spodziewam się zwycięstwa nad Iranem i Japonią. Innego rezultatu jak komplet punktów po tych dwóch spotkaniach nie spodziewałabym się. Natomiast kluczowy w kontekście miejsca i wyjścia z grupy będzie mecz z Niemkami i patrząc na to, jak na ostatniej głównej imprezie Polki grały z tą drużyną, to jest to drużyna, którą można pokonać. Może inaczej powiem. Nie będę zaskoczona, jeśli Polki wygrają z Niemkami. A to brzmi już naprawdę optymistycznie. Z wygraną lub przegraną z Niemkami to mniej ważne. Polki, jak zakładamy, trafią do drugiej fazy. W niej podopieczne Arne Senstada zadanie będą miały już o wiele trudniejsze. To już jest, że tak powiem, granie z bardzo wymagającymi przeciwnikami. Serbia, Rumunia, Dania. Myślę, że Dunki na ten moment są poza zasięgiem reprezentacji Polski, bo notują teraz swój prime time, natomiast Serbia, Rumunia to są zespoły z półki, moim zdaniem, reprezentacji Niemiec i dobra dyspozycja dnia, dobry mecz w wykonaniu reprezentacji Polski może skończyć się tak, że sprawimy niespodziankę i być może coś fajnego na tym turnieju ugramy. W tym scenariuszu coś fajnego oznaczałoby awans do ćwierćfinału, do najlepszej ósemki globu, ale są podstawy, by oczekiwać dobrej gry i dobrego wyniku. Polki pokazały to chociażby w ostatnim przed mistrzostwami turnieju towarzyskim. Wygrały w nim pewnie ze słabszymi zespołami, a z mocną Norwegią przegrały minimalnie. Po ostatnim meczu z Norweszkami i tak mówiła skrzydłowa Dagmara Nocuń. To był świetny mecz w naszym wykonaniu. Myślę, że kiedyś ta drużyna nawet z takim składem, ale z mniejszym doświadczeniem przegrałaby 15. My przegrywamy cały mecz tylko 2 bramkami. Wcześniej też tak uważałam, ale teraz jeszcze bardziej myślę, że wierzymy w to i uważamy, że po prostu tworzymy drużynę. I tego się trzymajmy. No to w takim razie trzymamy kciuki oczywiście za zawodniczki. Pierwszy mecz Polki rozegrają już jutro po godzinie 20 z Iranem, no i trzeba kibicować. Będziemy oczywiście wracać do tej sprawy i przypominać, no i zagrzewać się do walki. A sprawą zajął się Robert Grzędowski. Przed nami już teraz Foo Fighters w trójce, Everlong za 8:16. Out of the red, out of the head she sang. Dorośli zastanawiają się, czy tablety to dobry pomysł w szkołach i czy dzieci powinny z nich korzystać. No to może warto oddać głos dzieciom. Ja mam 10 lat, chodzę do 4 klasy i uważam, że smartfon jest potrzebny w wieku dopiero 1 klasy liceum. No bo rodzice dają telefony dzieciom po to, żeby mogły się komunikować, a nie po to, żeby grać. Tego nie przeskoczymy. To jest rozwój techniki i myśmy się uczyli na telefonach, na korbkę i na tarczę, a dzieci niech się uczą na laptopach. Niech ci panowie, którzy tak twierdzą, że niech oni sami wysiądą z samochodów i powyrzucają telefony komórkowe. Ciekawe, jak oni będą sobie dawali radę. Ach, zdecydowanie byłoby trudniej bez telefonu jak bez ręki. Teraz Kaśka Sochacka. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Zaciągnąć dół. Nie każ mi czekać. Kaśka Sochacka i Madison. Wracamy do sprawy rzeźb wywiezionych przez Brytyjczyków z Grecji. Po godzinie 6 mówiliśmy Państwu o sporze między Grecją a Wielką Brytanią o rzeźby. W XIX wieku fragmenty ateńskiego Partenonu wywiózł brytyjski ambasador, ale o tej historii więcej opowie Państwu już teraz w swoim felietonie Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Kiedy się powie marmury Elgina, zaraz na myśl przychodzi jeden z najsłynniejszych na świecie sporów o kwestie związane z archeologicznymi skarbami sztuki. Spór między Anglią a Grecją o to, czy piękne rzeźby z frontonu Partenonu powinny wrócić z British Museum do Aten, czy też nie. Kim był jednak ów Elgin, który marmury do Londynu wywiózł, no i jak do tego w ogóle doszło? Oto w roku 1799 ambasadorem brytyjskim przy Wielkiej Porcie, czyli przy rządzie otomańskim, czy prościej mówiąc tureckim, został Thomas Bruce Lord Elgin. Teren obecnej Grecji był wówczas zajęty przez Imperium Osmańskie. Lord początkowo chciał w Atenach wykonać jedynie rysunki i odlewy starożytnych rzeźb. Ambasador Elgin uzyskał wkrótce kolejną zgodę, tym razem na ratowanie fryzu rzeźb z Partenonu i świątyni Ateny. Lord zabrał się do roboty, nazwijmy to po swojemu. Postawiono olbrzymie rusztowanie, do pracy ruszyli robotnicy, a wszystkim kierował włoski malarz Giovanni Battista Luccelli. Tak wspominał w listach swoje prace ów Włoch. By zmniejszyć rozmiary wielkiego fryzu, musiałbym użyć 3 czy 4 pił o długości 6 metrów, inaczej nie załadowalibyśmy go na statek. Na szczęście pękł w miejscu, w którym nie znajdowało się nic ważnego. Zdejmowanie rzeźb z Partenonu, a potem ich transportowanie na Wyspy Brytyjskie zajęło ponad 10 lat, aż do 1812 roku. Ile tego wszystkiego było? No, Anglicy wywieźli 56 płyt ze 111 składających się na płasko rzeźbę fryzu, do tego 15 metop, czyli także takich płaskorzeźb, i 17 figur z tympanonów. Jak je odłupywano? Przy użyciu łomów, pił, a nawet materiałów wybuchowych. W Anglii Lord Elgin trzymał je początkowo w brudnej i wilgotnej szopie na terenie swojego majątku, a w 1816 roku sprzedał je rządowi brytyjskiemu za 35 tysięcy funtów. I tak trafiły one do British Museum. Spór o ich odzyskanie Grecy toczą z Brytyjczykami od stu kilkudziesięciu lat. Jednak Anglicy dość skutecznie do tej pory udają Greka i marmurów Elgina nie oddają.